Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ankebut suresi 14. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz bu sureye iman hakikatlerini ortaya koyarak sadece inandık demekle kişinin inanmış olmayacağını, inancının gereğini ameli salih ve kulluk olarak ortaya koyması gerektiğini anlatmıştı 13 ayet-i kerime içerisinde. Bu okuyacağımız 14. ayetten itibaren Nuh Aleyhisselam'dan, Nuh peygamberden, yani bizden çok çok önceleri gelip geçen bir peygamber ve onun ümmetinin durumlarından bahsedecek. Buyuruyor ki Rabbimiz, وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْبِهِ. Biz bir zamanlar çok önceleri yeryüzünde bir topluma Nuh isminde bir peygamber göndermiştik. Nuh peygamber kendi toplumu arasından çıkarılıp peygamber olarak gönderilen biri. Evet. فَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَسَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا. O kendi toplumu içerisinde 950 sene peygamberlik yaptı. Nuh Aleyhisselam'ın peygamberlik süresi burada bildiriliyor. Tüm peygamberlerin ne kadar peygamberlik yaptığını bilmiyoruz. Nuh peygamberin 950 sene olduğunu, peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da 23 yıl peygamber olduğunu biliyoruz. Onun dışında sene kaydı yok. Ne kadar peygamberlik süresi geçirdikleri bize bildirilmiyor. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmış kendi toplumu arasında. Ama inanmamışlar. Ama peygamberi yalan saymışlar. Onun getirdiği mesaja kulak vermemişler. Onun getirdiği düzene göre hareketi benimsememişler. Biz kendi düzenimizi kendimiz yaparız. Biz kendimiz hayatımızı kendimiz ayarlarız, kanunu kendimiz koyarız diye kendi kendilerine kanun yapmışlar. Dolayısıyla o da yalvarmış Rabbine. Neticede gemi yapması emir buyurulmuş. Yaptığı geminin içerisine Müslümanları almış. Hayvanlardan da erkekli dişili birer takım alarak Rabbimizin emrine sığınmış. Neticede yerlerden su fışkırmaya, gökten de şarıl şarıl yağmurlar yağmaya başlamış ve o toplum sular içerisinde tufanla yok olmuş gitmiş. İşte Rabbimiz 950 sene peygamberlik yapan Nuh'un kendi toplumuna peygamber olarak gönderildiğini ama neticede فَاَخَزَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Neticede onlar yaratılış gayesi dışında yaşamaya devam ettikleri için tufanla Allah onları yakalayıverdi. Diyorlardı ki bu yağmurdan, yerden fışkıran bu sulardan biz kurtuluruz. Ağaçların tepesine, yüksek binaların tepesine çıkarız. Veya dağların başına çıkarız diyorlardı. Kurtulacaklarını ümit ediyorlardı. Evet, bugün kurtuluş yok diyordu Nuh Aleyhisselam'da. Sizin en yüksek dediğiniz yerler dahi sular altında kalacak. Bugün Allah'ın bu tufanı ile su azabı ile sizin işiniz bitecek diyordu ama inanmadılar. Neticede öyle de oldu ve hepsi yok oldular gittiler. Evet, Rabbimiz 15. ayeti kerime ile kimi kurtardığını, kimi helak ettiğini bize bahsediyor. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّف۪ينَ. Biz peygamberimiz Nuh'u kurtardık. Gönderdiğimiz elçimizi biz kurtardık. وَاَصْحَابَ السَّف۪ينَةِ. Gemiye binen insanları da, iman edip de gemiye binmeye hak kazanan insanları da kurtardık. Evet, insanlar hatırlaması lazım bunu ama hatırlamıyorlar. Tevrat'ta yazıyor, İncil'de yazıyor, Kur'an'da yazıyor. Bu tufan hadisesi ve olayı yazıyor ama insanlar ibret almıyor. وَجَعَلْنَاهَا اَيَةً لِلْعَالَم۪ينَ. Evet, bütün insanlığa bir ibret kıldık bunu. Yeryüzündeki üç din mensubu, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar, kitaplarında bunu okuyorlar. Bundan ibret almaları gerekirken ibret almıyorlar. Nuh Aleyhisselam döneminde, geminin yapıldığı dönemde, geminin yapıldığı yerde deniz yoktu. Niçin yapıyorsun bunu diyorlardı. Allah emretti diye yapıyordu o. Ama her tarafın sular içerisinde olacağını kimse aklına bile getirememişti. Bugün üç tane mukaddes kitabın üçünde de Nuh tufanından bahsedilir. Ama ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, ne de Müslümanım diyenler bundan ibret almıyor. Hala geminin parçalarını aramaya çalışıyorlar. Japonya'dan Amerika'dan, İngiltere'den pek çok adam geliyor. Judy Dağı'nda karların arasında galas parçası aramaya çalışıyor. Nuh'un gemisinden parça ne olacak? Hadi bulduğumuz bir parça. 5 metre uzunluğunda, 10 santim, 20 santim kalınlığında bir parça ağaç buldunuz. Onu götürecekler filan müzeye. Orada şu kadar dolar karşılığında insanlara seyrettirecekler. İşte binlerce sene önceki Nuh'un gemisinden bir parça. Biz bulduk bunu. Biz güçlüyüz. Acaba bu tufan niçin olmuştu? Gemiye binenler kurtuldu, dışındakilerin hepsi helak oldu. Bunun sebebi neydi demiyor insanlar. İşte Rabbimiz bunun sebebini araştırsınlar diye وَجَعَلْنَاهَا اَيَةً لِلْعَالَمِينَ yeryüzündeki tüm insanlara bunu bir ibret, bir alamet olarak ortaya koymuş. Ama ibret alan yok. Hala geminin tahtasını, geminin galasını aramaya çalışıyor bu insanlar. Böylece Nuh Aleyhisselam'dan bahsedildi. Rabbimiz peygamberlerden bahsediyor bu sure içerisinde. وَاِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Evet. İbrahim'i de biz peygamber olarak gönderdik. Bizden aldığı vahiy gereği o kavmine dönerek Allah'a kulluk edin. Hayatımızı Allah'ın kitabına ve gönderdiğine göre yaşayın. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır diye seslendi. Evet. O günkü Nemrut devleti. O günkü en büyük devlet, yeryüzünün en büyük devleti Nemrut. Babası da yetkili biri devlet içerisinde, put bakanı diyebileceğimiz bir makamda biri. Babasına, Nemrut'a ve o günkü toplumun hepsine birden İbrahim Aleyhisselam dedi ki, "Ü'budullah, kulluğunuzu Allah'a yapın, ayarınızı Allah'tan alın, Allah'ın dışında hiçbir kimseyi, hiçbir nesneyi ibadet edilecek şekle getirmeyin. Saygı duruşunda bulunmayın. Allah'ın dışında kulluk yapacak kimse yoktur. Vettekuh. Yolunuzu onun gönderdiği kitapla, mesajla, peygamberle bulun. Başkasıyla değil. O gökten gönderilen kitapla ve o Allah'ın gönderdiği peygamberle hayatınızı tanzim edin. Zalikum hayrulekum in kuntum talemun. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. En hayırlı iş budur dedi İbrahim Aleyhisselam. Ve devam ediyor İbrahim Aleyhisselam'ın sözü. İnnemâ te'abudûne min dûnillâhi evsânen ve tahlikûne ifken. İnnellezîne te'abudûne min dûnillâhi mâ lâ. Evet. İnnellezîne te'abudûne min dûnillâhi lâ yemlikûne leküm rizkan febtehû indellâhi rizga ve'abudûhu veşkurûleh ileyhi turcaûn. Evet. Bu şekilde devam etti İbrahim Aleyhisselam toplumuna, Nemrut devletine, babasına ve o günkü yetkililere bu şekilde sözünü sürdürdü. Dedi ki, siz Allah'ı bırakıp cansız putlara tapıyorsunuz. Allah'ı bir kenara atarak ağaçtan, taştan, mermerden, tunçtan yaptığınız putlara tapıyorsunuz. Onların önünde eğiliyorsunuz, onlara ibadet ediyorsunuz, onlara kulluk ediyorsunuz, Allah'ı bırakıyorsunuz. Ve böylece yalanlar uydurup durmaktasınız. Yaptığınız her iş yalan. Putlar ne yapabilirdi? Kendi üzerindeki sineği kovalayamayan put sana ne faydası olur? Kendi üzerine işeyen kuşu kovalamaya gücü olmayan putun size ne faydası olur? Yalanlar uydurmak suretiyle putlaştırdığınız veya put haline getirdiğiniz bu şeylere tapınıyorsunuz siz. Bu yaptığınız doğru değildir. Siz Allah'ı bir kenara bırakarak kendilerine güç ve kuvvet olmayan taş yığını, ağaç yığını şeylere tapıyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınız size rızık vermeye güç yetiremezler. Rızkı Allah verir. Yağmuru Allah yağdırır. Lat putunun, Menat putunun, Hübel putunun, Uzza putunun yağmur yağdırmaya da gücü yetmez. Rızık vermeye de gücü yetmez. Rızkı Allah verir. Bu putlaştırdığınız şahıslar da size yağmur gönderemez, rızık gönderemez. Bu put haline getirdiğiniz ağaç ve taşlar da size hiçbir fayda sağlamaz. Öyleyse febtehu indellahi rizk. Rızkı Allah'tan isteyin. Rızkı Allah katından arayın. Allah'tan isteyin her şeyi. Ve abuduh, ona kulluk edin. Kulluğunuzu, köleliğinizi ona yapın. Allah'ın dışında kul ve köle olunacak hiçbir kimse ve nesne yoktur. Ve şükürü leh, verdiği nimetlere karşı ona teşekkür edin. Verdiği nimetlerden dolayı siz ondan bekleyin her şeyi. Çünkü ileyhi turcaun, eninde sonunda dönüp dolaşacağınız yer onun huzurudur. Eninde sonunda onun huzuruna dönüp dolaşıp varacaksınız. İbrahim Aleyhisselam bu şekilde davetini sürdürdü toplumuna karşı. Devam ediyor. وَاِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ Ve eğer siz beni yalanlar iseniz, bilin ki başka toplumlar da sizden önce Allah'ın peygamberlerini yalanlamışlardı. Sadece siz değilsiniz. Sizden önce de bu yeryüzünde pek çok insanlar yaşadı, geldi, geçti. Sizden önce de bu toplumlar peygamberlerini yalanlamak suretiyle helak oldular, yok oldular, gittiler. Siz yeryüzündeki ilk toplum da değilsiniz. Ama ben vazifemi yapacağım. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ Elçiye, peygambere düşen sadece kendisine emanet edilen mesajı apaçık bir şekilde iletmektir. Ben de mesajı size iletiyorum. Vazifem bu. Başka yapacağım bir şey yok. Mesajı size iletiyorum, dedi İbrahim Aleyhisselam. Onların akıllarını vardırmak için değişik şekillerde konuşmasını sürdürüyor İbrahim Aleyhisselam. اَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْدِعُ اللّٰهُ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ Peki o hakkı inkar edenler, Allah'ın hayatı ilk olarak nasıl yoktan var ettiğini, sonra onu nasıl tekrar yenilediğini anlamazlar mı? Şüphesiz ki bu Allah için çok kolaydır. İnsanı yaratıyor bir damla meriden. Koskoca insan oluyor. Çocuk olarak dünyaya geliyor. 9 ay anasının karnında kaldıktan sonra tekrar büyüyor. Besleme işi devam ediyor. İlk yaratılış da Allah'ındır. Sonra da ona can veren, ona hayat veren, onun hayatını devam ettiren, gücü kuvveti ona veren de odur. Evet. Görmüyorum bu insanlar. Allah yaratmayı nasıl başlattı da sümme yu'iduhu sonra devam ediyor. Materyalistler, felsefeciler diyorlar ki Allah yarattı ve işi bitti, çekildi kenara. Onun işi yok. Bundan sonra insanları idare edecek kanunları biz koyarız. Hayır. Allah devam ediyor. Yaratma devam ediyor. Ana karnında devam ediyor. Doğduktan sonra devam ediyor. Ölünceye kadar devam ediyor. Çocuğun gelişimi, büyümesi ana karnında değişik safhalarda, değişik şekillerde devam ediyor. Büyüdükten sonra süt emme çağına geliyor. Her dönemde, her haftada, her ayda emdiği sütün içerisindeki muhteviyatı değişiyor. Allah ayarlıyor bunları. Kimse ayarlayamaz bunları. Çocuk belli bir yaşa geliyor. Vücudundaki yediği süt kan oluyor. Kıpkırmızı kan oluyor. Et oluyor, yağ oluyor. Sonra gıda maddelerini yemeye başlıyor. Ekmek yiyor çocuk, çorba yiyor çocuk, marul yiyor çocuk. Evet, yeşil ve kırmızı her şeyi yiyor. O da vücuduna yağ oluyor, et oluyor, kan oluyor. Ömrün sonuna kadar bu yaratma işi devam ediyor. Değişik şeyler yiyoruz. Onlar bizim vücudumuzda değişik şekillerle değişik şeyler meydana getiriyor. Kan oluyor, et oluyor, yağ oluyor. Evet, yaratma işi devam ediyor. Rabbimiz ilk yarattığı andan itibaren yaratmasını sürdürüyor. Ölünceye kadar devam ediyor bu. Kanın içerisindeki bileşimi Allah ayarlıyor. Yüzlerce kanın içerisinde malzeme var. Biri noksanlaşınca denge bozuluyor. Hemen bir kan tahlili neticesinde bu ortaya çıkıyor ve 2 gramlık iğne yapılıyor ve denge yerine geliyor. Vücuttaki çinkonun eksikliğinden olmuş diyorlar. Bunu ayarlayan kim? Allah. Damarların içindeki kanın muhteviyatını, bileşimini ayarlayan kim? Allah. İnne zâlike alallâhi yesîr. Tüm kainatı ve insan bünyesindeki kanı, damarları, sinirleri, böbreği, kalbi, dalağı, evet, hepsini ayarlayan Allah'tır. Bu da Allah'a çok kolaydır. Çok basittir bu. Hiçbir yaprak düşmez ki Allah onu bilmiş olmasın. Binlerce, milyonlarca, trilyonlarca ağaç var. Her birinden güz mevsiminde yapraklar düşüyor. Her birinden Allah'ın haberi var. Yeryüzündeki yaşayan insanların her birinin kanından, canından, böbreğinden, kalbinden, damarlarından Allah'ın haberi var. Dolayısıyla onların bileşimini ve çalışmasını da ayarlayan Allah'tır. İnne zâlike alallâhi yesîr. İşte bu da çok kolay bir iştir Allah'a karşı. Allah'ın gücüne karşı bunlar çok basit işlerdir. Kul sîrû fil ardı fenzurû keyfe bed'el halka sümmallahu yunşi'un neş'etel ahira innallahi ala kulli şeyin kadir. De ki, yeryüzünü dolaşın ve Allah'ın nasıl yaratmaya başladığını bakın görün. İşte Allah bundan sonra aynı şekilde ahiret hayatını da yaratacaktır. Çünkü Allah her şeye güç yetirendir. Bu dünyada bizleri gözle görülmeyecek kadar ufak bir parçadan yaratan Allah, bizi bu hale getiren Allah, bu hale gelmemizde, vücudumuzda, bünyemizde, organlarımızdaki her şeyi ayarına koyan Allah, bizi belli bir süre yaşattıktan sonra öldürecek. Sonra mezarda yıllarca kaldıktan sonra ikinci bir hayat, ikinci bir alem başlayacak. O alemde Allah tekrar diriltecek. Tekrar yeni bir yapımla, yeni bir yaratılışla bizi meydana getirecek. Nasıl olur bu iş demeyin, kolaydır bu. Allah'a çok kolaydır. Allah'ın gücü her şeye yeter. Bir anda rüzgarı ile toplumları yok eden Allah, Ad kavmini yok ettiği gibi. Bir anda bir sarsıntısıyla, bir depremiyle toplumları yok eden Allah. Bir anda yerin dibine batırmak suretiyle Lut kavmini yok eden Allah. Bir anda tufanla Nuh toplumunu yok eden Allah. Bir anda da yeryüzünü yok edip tekrar yeniden bir yaratılışla kıyameti mahşeri de meydana getirebilir. Bu da Allah'a çok kolaydır. Evet, 21. ayet. يُعَزِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. Artık bundan sonra Allah azap edilmek için davranışlar sergileyeni azaplandırır. Ben gavur olacağım, cennet istemiyorum diyene Allah zorla cennet vermez, sevap vermez. Onu azaplandırır ve cehennemlik eder. Güzel işler yaparak inanmak üzere imanını devam ettiren ve hayatını o iman üzere geçiren kimsenin de günahlarını bağışlayarak merhamet eder. Evet, hepiniz eninde sonunda ona çevrilip götüreceksiniz. Bitti. Dünyada neye göre yaşıyorsan onunla karşı karşıya geleceksin ve kalacaksın. Ben cenneti elde etmek için gayret ediyorum diyen Allah'ın rahmetiyle, lütfuyla, bağışlamasıyla cenneti elde edecek. Ben cennet istemiyorum. Ben bu dünyada yaşarım her şeyimi, ondan sonraki hayata karışmam diyen de cehennemi kazanacaktır. Evet. Eninde sonunda herkes döndürülüp dolaştırılıp onun huzuruna varacaktır. 22. ayet. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Evet. Siz zalimler, siz kendilerine güç görenler, ne yerde ne gökte Allah'ın azabından kurtulup kaçacağınız bir yer yoktur. Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah'ın gücü karşısında kendinizi güçlü sayamazsınız. İşiniz bitecek. Ne yerde ne gökte Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah dilerse rüzgarıyla, dilerse depremiyle, dilerse tufanıyla, dilerse kuşlarıyla yok eder mi bir toplumu? Yok eder. Mekke'de Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusu kuşların sürüsüyle yok edildi. Kuşlar 60 bin kişilik orduyu yok eder mi? Eder. Allah dilerse onlar ağızlarında bir, ayaklarında da iki tane bomba taşırlar. Mercimekten büyük, nohuttan küçük. Attıkları bu bomba ile 60 bin kişilik ordu kül ufak olur, yerle bir olur ve biter iş. İşte Allah'a kolaydır. Siz yerde ve gökte Allah'ı aciz bırakamazsınız. Siz ne yerde ne gökte Allah'ın azabından kurtulup kaçacağınızı zannetmeyin, kaçamazsınız. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ. Evet, sizin için Allah'ın dışında ondan gelecek felaketlere karşı sizi koruyacak herhangi bir dostluğunuz ve yardımcınız da yoktur. Hiçbir dost ve yardımcı da bulamazsınız. O dostluk yaparsa, o dostun ise bütün dünya düşmanı olmuş fark etmez. Eğer o düşmanın olursa işte iş kötü. Onu dost edinmeye çalış. Ona dost olmaya çalış. Onunla dost olarak gel geç. Yani onun gönderdiği kitabı ve peygamberi hayatını tanzim eden iki unsur olarak gör. Peygambere göre yaşayacağım, ayarımı Allah'tan ve peygamberden alacağım diye ona göre yaşa. Dolayısıyla onu dost edinmiş olursun. Yerde ve gökte ondan başka sana yardımcıya gerek yok. O yardım etti mi bütün güçler birleşse, seni yok etmeye çalışsa yok edemezler. Nemrut tüm gücüyle, devletiyle İbrahim'i yakmaya, yok etmeye çalıştı. Ateş İbrahim'i yakmadı. Hani güçlüydü Nemrut. Hani ateş yığmıştı ortaya, yakacaktı ama yakamadı. Dolayısıyla Allah'ı dost edinirsem, dost olarak Allah'ı kabul edersem, evet o mutlaka senin dostundur. O senin daima koruyucundur ve yardımcındır. Onun dışında dost aramaya kalkma. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهِ اُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar edenler, benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. Ve onlara öteki dünyada da can yakıcı bir azap vardır. Evet, o kafirler Allah'a kavuşmayı ve Allah'ın ayetlerine inanmayı reddetmişler. Biz Allah'a mı kavuşacağız? Öyle bir şey yok, olamaz demişler. Öldük mü bu dünyada ölürüz, biteriz. İkinci bir hayat, ikinci bir dünya yoktur demişler. Allah'ın rahmeti neymiş? Aklını kullanırsan rahat yaşarsın bu dünyada. Aklını kullanamaz isen rezil olursun, fakir olursun demişler. Dolayısıyla onlar Allah'tan ve rahmetinden ümitlerini kesmişlerdir. Ve ahirette de onlar acıklı bir azapla karşı karşıya kalacaklardır. Evet. 24. ayet. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اُقْتُلُوا اَوْ هَرِّقُوا فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ İbrahim Aleyhisselam toplumuna bu şekilde anlatmaya devam etti. Mesajını iletmeye devam etti. Allah'ın emrini yerine getirmeye, tebliğ görevini yapmaya devam etti. Ama İbrahim'in toplumunun cevabı şu oldu. İbrahim'in toplumu, İbrahim'in kavmi onun bunca tebliğ ve davetine karşı şu cevabı verdiler. Nemrut tüm yetkisini kullanarak şu cevabı verdi. Şu karar çıktı. Şu kararname, şu kanun çıktı ortaya. Uktulu, öldürün onu. Ev harriku, veya yakın onu. Emir verdi. Yüzlerce, binlerce ton ağaç toplandı, odun toplandı. Yakıldı, ateşe verildi, yanına yaklaşamadılar. Çevresinden ve uzağından mancınıkla onu ateşe atacaklar. Yakacaklardı. Emir Nemrut'tan çıkmıştı. Ama Allah'ın da bir plan ve programı vardı. Nemrut'un kanunu ve kararnamesi İbrahim'in yakılması üzerineydi. Allah'ın kanunu ise İbrahim'i yakmamaktı. Allah'ın plan ve programı Nemrut'un plan ve programının üzerine çıktı da فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ Allah ateşinden onu korudu. Ey ateş, İbrahim üzerine mülayim ol, onu yakma. Allah'tan alınan emir bu. Ateş bu emri alınca yıllardır yakan ateş İbrahim'i yakmadı. Çünkü Allah'ın emrini tutar o. Ateş bile Allah'ın emrini tutuyor ama Nemrut Allah'ın emrinden dışarıya çıkıyor. İnne fî zâlike le âyât li kavmin yu'minûn. İnanan bir toplum için bunda da ibretler vardır. Bunda da alametler vardır. Bunda da işaretler vardır ama insanlar inanmıyor. Yıllardır her şeyi yakan ateş, evet, Nemrut'un döneminde İbrahim'in için yakmadı. İnsanlar bu sorunun cevabını bulmaya çalışmıyorlar. Nemrut da bulmaya çalışmadı. Biliyordu gerçekten İbrahim'in peygamber olduğunu, görevli olduğunu ama kendi saltanatı elinden gidecek diye inanmıyordu. Kendi tanrılığını ortaya koyarak benim diyordu. Benden başka tanrınız yoktur ve olamaz. Evet. 25. ayet. Ve kâle innemâ ettehaztum min dûnillâhi evsânen meveddete beynikum fil hayâti d-dünyâ sümme yevmel kıyâmeh yekfuru bazun bi bazın ve yel'anu bazukum bağza ve mevâkumun nâr ve mâlekum min nâsirîm. Evet. Nihayet 25. ayette de İbrahim onlara dedi ki siz Allah'ı bırakıp dünya hayatında aranızda birbirinizin duygularını okşayarak aranızdaki uzlaşmanın dostlukların kaybolmaması ve birbirinize dostluğunuzun devamı için bazı kimseleri ve putları ilahlar edindiniz. Bazı şahısları putlaştırdınız. Bazı şahısların putlarını diktiniz. Dolayısıyla kendi elinizle yaptınız bunları. Onlar da sizin gibi aciz birer varlıktı. Onları tanrı haline getirdiniz. Onlar da biz tanrıyız, bizden büyük yoktur demeye başladılar. Veya birilerinin putlarını dikmek suretiyle onları tanrı edindiniz, onların önünde eğilmeye başladınız. Daha sonra kıyamet gününde birbirinizi tanımaz hale gelecek ve her biriniz diğerine lanet okuyacaktır. Putlaştırdığınız şeyler de, canlılar da cansızlar da hepsi yarın kıyamet günü lanet okuyacak birbirine. Biz böyle bir şey yapılsın istememiştik. Kim yaptı bunları? Neden oldu bunlar diye her biri putların, putlaştırılanların her biri birbirine lanet okuyacak. Puta tapanlar putlardan, putlar da puta tapanlardan bu laneti hak etmiş olacaklar. Evet. Ve hepinizin varıp vereceği yer, hepinizin son durağı ve me'vâkümün nâr, ateştir ve cehennemdir. Ve me'lekümün nâsırîn, ve o cehennemden sizi kurtaracak bir yardımcı da bulamayacaksınız. Sizi kurtaracak bir yardımcı da yoktur ve olamaz, olmayacaktır. Evet, böylece İbrahim Aleyhisselam'ın toplumu ile mücadelesi de burada anlatılmış oldu. Rabbimiz 26. ayetten itibaren değişik bir konuya geçiyor. Lut Aleyhisselam'dan bahsediyor, yeğeni. İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni. Aynı dönemde ikisi de peygamberlik yapmışlar. فَاَمَنَ لَهُ Lut. Lut kendisine iman etmişti. İbrahim Aleyhisselam'a Lut iman etmişti. Kardeşinin oğlu yeğeni kendisine iman etmişti. وَقَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Evet, İbrahim Aleyhisselam dedi ki, Allah'ın rızasını kazanma uğruna ben Rabbimin emrettiği yere göç ediyorum. Şüphesiz Allah güçlüdür. Ona dayanan zelil olmaz. O her şeyi yerli yerince yapandır. Evet, Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'a da o bölgeden, o mıntıkadan hicret etmesini emir buyurmuş, o da hicret ediyor, o mıntıkaları terk ediyor. Mısır'a gidiyor, Mekke'ye, Medine'ye gidiyor ve o yaşadığı bölgeyi, ana vatanını ve yurdunu terk ediyor. Güçlü olan, gücüne hiçbir gücün erişmediği Allah'ın kontrolü altında, o da toprak ve arazi parçasını değiştiriyor. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا ف۪ي زُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ اَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Evet. İbrahim'e İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bahşettik. Yani İbrahim'in neslinden gelen peygamberler. İbrahim'in neslinden gelen peygamberleri sayıyor Rabbimiz. Onun neslinden biz İshak'ı, İshak'ın oğlu Yakub'u da onun soyundan gönderdik. Evet. وَجَعَلْنَا ف۪ي زُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ Ve onun zürriyetinden, onun soyundan layık gördüğümüz kimselere de peygamberlik ve kitap verdik. İbrahim'in neslinden pek çok peygamber geldi. Son peygamber de yine onun neslinden gelen peygamberlerden. İşte Allah onlara peygamberlik ve kitap verdiğini bu şekilde açıklıyor bize. وَاَتَيْنَاهُ اَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Dolayısıyla biz o kimseleri bu dünyada da mükafatlandırdık. Öteki dünyada da mutlaka dürüst ve erdemli kimselerden olacaktır. O peygamberlerin hepsi bu dünyada da Allah'ın mükafatıyla kurtuldular. Felaketlerden ve sıkıntılardan, öbür tarafta da cenneti elde etmek suretiyle zaten kurtulacaklardır. Evet. 28. ayet. وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Lut peygamberin kıssasına geldi. Lut peygamberden bahsediliyor bu ayet-i kerimede. 28. ayette. Ve Lut da bizden aldığı vahiyle kavmine dedi ki, Lut da peygamber olarak gönderilmiş, İbrahim aleyhisselam döneminde birbirine yakın iki bölgede peygamberlik yapıyorlar. O da toplumuna diyor ki, siz kesinlikle dünyada daha önce hiçbir kimsenin yapmadığı iğrenç şeyleri yapıyorsunuz. Homoseksüellik sizden çıkmış. Siz homoseksüellik yapıyorsunuz. Kadınları bırakıp erkeklerle ilişki kuruyorsunuz. Dolayısıyla bu döneme kadar sizden başka kimse yapmamış bu kötülüğü diyerek onlara nasihat ediyor. Ve devam ediyor 29. ayet-i kerimede "E inneküm lete'tûne ricale ve tahtaûne sebîle ve te'tûne fî nâdîkümül munker ve mâ kâne cevâbe kavmihî illâ en gâlû i'tinâ bi azâbillâh in kütte bi'l-sâdikîn." Evet, Nuh aleyhisselam bu şekilde felaketlerin içerisindeki toplumuna baktı ve dönemini bitirdi. Arkasından diğer peygamberler geldi. Burada da Lut peygamberden bahsediliyor ve kendilerine gönderilen Lut peygamberden. O peygamberin kendilerine söylediği tebliğ ve onların verdikleri cevap. Cevapları böyle söylüyorlar: "Varsa bir gücün kuvvetin, o dediğin azap ne zamansa getir de görelim bakalım." Azabı çabucak getirmesini istiyorlar. Evet. O da diyor ki sizin yaptığınız hoş bir şey değil. Siz bugüne kadar Allah'ın koyduğu düzeni değiştirdiniz. Allah nikah vasıtasıyla erkekle kadını bir araya getirerek nesillerin devamını sağlıyor ve bunu emrediyor. Siz bunu reddetmek suretiyle erkeklerle ilişki içerisine giriyorsunuz. Azgınca bir şehvetle yaklaşarak Allah'ın yollarını keserek Allah'ın koyduğu düzeni değiştirmek suretiyle yeryüzünde insanları değişik yollarla aldatmak suretiyle, insanları yollarını kesmek suretiyle, kötülüğe düşürmek suretiyle ve her türlü toplantınızda her türlü hayasızlığı yapmak suretiyle ortaya bozgunculuk ve günahlar çıkardınız. Sizden önce yoktu bu günahlar. Siz gizli toplantılarınızda da günahtan bahsediyorsunuz. Günahın yaygınlaştırılması için kararlar alıyorsunuz, kanunlar çıkarıyorsunuz. Yaptığınız işlerin hepsi de kötülük zaten. Lut peygamber toplumuna böyle diyor: siz her türlü kötülüğü yapıyorsunuz. Siz her türlü hayasızlığı yapacaksınız, öyle mi? Evet. Bunca kötülükleri yapan topluma bu şekilde ikaz ve irşatta bulunan, tebliğ görevini üstlenen Lut peygambere "Fema kâne cevâbe kavmihî." Bu toplumun cevabı ne olmuş? "İllâ en gâlû i'tînâ bi azâbillâh in kunte mine sâdikîn." Eğer doğru sözlü biriysem, doğru konuşuyor isen, söylediğim doğru ise haydi Allah'ın azabını getir bakalım da görelim. Allah'ın azabını getir de görelim bakalım dediler. Azap neyse, ne zamansa, kim getirecekse, nasıl gelecekse getir bakalım. Azabı acele gelmesini istiyorlar. Her toplum peygamberlerinden azabın acele gelmesini istemişler. İşte bunlar da aynı şekilde getir de görelim bakalım dediler. Allah'ın azabını istediler Lut peygamberden. 30. ayet: "Kâle Rabbin surni alel kavmil mufsidin." Lut aleyhisselam da dua etti. Lut aleyhisselam da dua etti: "Ya Rabbi, bunların durumunu görüp bilip duruyorsun. Sana arz etmeme gerek yok ama bana yardım et. Bu bozguncu, bu bozuk kavmin, bu yozlaşmış, bozgunculuk yapan bu kavmin hakkından gel, ne yapacaksan yap, bana yardım et" diye duasını sürdürdü Lut aleyhisselam. Her peygamber aciz kalınca, zayıf kalınca, güçsüz kalınca, takatı kalmayınca bu şekilde son duasını yapıyor ve o toplum o peygamberin o duasıyla yok ediliyor, yerin dibine batırılıyor. İşte yeryüzünde Lut peygamber de son duasını böylece yaptı: "Rabbin surni alel kavmil mufsidin." Bu bozguncu, bu bozguncu işler yapan, bu yozlaştıran insanların, yeryüzündeki ahlaksızlığı meşru hale getirmeye çalışan bu insanların hakkından gel ve bana yardımcı ol diye bedduasını yaptı Lut aleyhisselam. Böylece bugünkü dersimizde de suremizin 14. ayeti kerimesiyle 30. ayeti kerimesini okumuş olduk. Yani Ankebut suresinin 30. ayeti kerimesini bitirdik. İnşallah bir sonraki dersimizde Ankebut suremizin 31. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.